эфіры Радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. ЗША і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Гэта і іншае. Пасля навінаў. У пражскай студыі навін Вольга Караткевіч. Як вы толькі што чулі, Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радара, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. З візытам у Чэхіі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. Учора яна сустракалася з прэм'ер-міністрам Польшчы Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны. Польскі бок пагадзіўся на размяшчэнне 10 ракет-перахопнікаў. Кандаліза Райс сёння выступіла на Радыё Свабода і сярод іншага сказала, што Злучаныя Штаты будуць і на далей падтрымліваць усіх, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Таксама дзяржсакратар ЗША папярэдзіла, што Злучаныя Штаты хочуць мірнага развязання праблемы з іранскай ядзернай праграмай. Адна з важных тэмаў міжнароднай палітыкі – гэта грузіна-абхазскі канфлікт. Кандаліза Райс крытыкуе Расію за дэстабілізацыю сітуацыі ў Абхазіі, самаабвешчанай рэспублікі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Грузіі. Сваю заклапочанасць сітуацыі ў Абхазіі выказаў і кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіер Саляна. Кандаліза Райс плануе наведаць Тбілісі ў сераду. Прэм'ер-міністр Пакістану кажа, што ягоная краіна не мае ніякага дачынення да тэракту каля пасольства Індыі ў Кабулі, у выніку якога загінулі 41 чалавек. У Японіі працягваецца саміт Вялікай Васьмёркі. Галоўнымі тэмамі глябальныя змены клімату, а таксама рост цэнаў на нафту і харчы. Лідары васьмі краін выказалі занепакоенасць станам сусветнай эканомікі. Яны заклікалі краіны-экспартэры нафты павялічыць аб'ёмы здабычы. Дзеля барацьбы з харчовым крызісам удзельнікі сустрэчы прапанавалі зняць экспартныя абмежаванні для гуманітарных даставак прадуктаў у бедныя краіны. Абмеркаваўшы меры барацьбы з глябальным пацяпленнем, кіраўнікі краін Васьмёркі прыйшлі да высновы, што да 2050 году неабходна знізіць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу прынамсі на палову. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядведзеў паведаміў, што на ягоную думку, Расія і ЗША не дасягнулі прагрэсу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Гэта было сказана пасля сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам на саміце Вялікай Васьмёркі ў Японіі. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашенко моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Мінску. Паведамляе Валер Каліноўскі. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі ад каментароў з нагоды гучнага звальнення Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа ўстрымаўся. Открываеце сообщение прэс-службы прэзідэнта і чытаеце вслух, можаце прачытаць вслух. У заданым Павлам Лёгкім паведамленні зазначана, што абодва звольненыя ў сувязі з пераводам на іншую працу. Учора Александр Лукашэнка ў часе нарады абхозе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Мінску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку. Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца ў гэтай должнасці пасля гэтага інцыдэнта. Вы вінаваты прежде всего. Вы па парушэнню прэзідэнта не адзін год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали. Кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, з якім Александр Лукашэнка завочна дыскутаваў аб ацэнках выбуху 4 ліпеня, мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня. Гэта ляжала на плячах менскай міліцыі і іншых сілавых органаў. Таму сам выбух ён не лічыць прычынай звальнення. Я думаю, за этим решением стоят какие-то более глубинные вопросы, о которых, ну, я просто не могу говорить, потому что я их не знаю. Палітолаг Александр Класковскі мяркуе, што падзея падзеі 4 ліпеня паказалі недахопы прынцыпу падбору кадраў паводле крытэру адданасці першай асобе, бо ўладныя структуры шмат страцілі ў прафесійным пляне. Увогуле ж тэндэнцыі нейкія, зрухі, трэнды могуць быць у тым кірунку, што зараз магчыма адбываецца пэўнае перафарматаванне улады, перацякання вось нейкіх паўнамоцтваў, нейкіх ключавых пасадаў у тую групу, якая бадай што звязана з імем сына прэзідэнта і ягонага памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі. Александр Класкоўскі мяркуе, што цяпер большы ўплыў пераймае маладая і прагматычная кагорта, не звязаная старымі повязямі. Магчыма, у нейкай перспектыве, у больш складанай эканамічнай і знешнепалітычнай сітуацыі, гэтая кагорта пачне больш гнуткую гульню, мяркуе Александр Класкоўскі. Ніякіх зменаў не будзе, перакананы іншых палітолях Віталь Сіліцкі. Ну, калі сур'ёзна, абодва вельмі хутка вернуцца, трошкі апушчанымі, трошкі, так сказаць, замазанымі, але удзякай галоўнай асобе за то, што іх вярнулі, пакінулі в абойме і з трохразовым рвеннем пунцца за справу. Віктара Шэймана ўжо звальнялі з пасады дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі, нагадвае былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандр Пласкавіцкі. Это все выглядит как обычно. То есть он ведь время от времени, практически чуть ли не каждый год, иногда даже несколько раз в год, устраивает такие ельциновские рокировочки. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать окончания и убедиться, что в данном случае много шуму из ничего. Такое меркаванне выказаў Аляксандр Пласкавіцкі. Такім чынам, выбух на канцэрце 4 ліпеня стаў фармальнай падставай для адставак важнейшых дзяржаўных чыноўнікаў. Звольненыя з пасадаў Віктар Шэйман і Янаць Нявыглас. Свой аналіз гэтых адставак прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Зараз ён побач са мной у студыі. Усе 14 апошніх гадоў Віктар Шэйман быў адной з самых уплывовых, калі не самай уплывовай пасля кіраўніка дзяржавы постаці ў беларускай уладнай сістэме. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, спадарожнічаў разам з ім па тых пасадах, які ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным прокурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Праўда, ўжо недзе летась каля ўладных калідорах пайшлі чуткі пра тое, што Шэйман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі. Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі? Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застаўся на пасадзе, як застаўся на пасадзе і шэф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і Нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версіі, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматмэтавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода. Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі Нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята. Ну, што тычыцца спадара Нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а Нявыгласа не было нічога. Чутно не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцылярыі займаў ён менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той жа прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызваленыя ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класкоўскі. І калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай. Юра, я прыгадваю, што калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула. Так, а зараз, хаця дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хаця казаць, што ў апаратнай бойцы пастаўленая кропка, мабыць, не варта, бо Шэйман быў побач з Лукашэнкам заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шэйман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шэймана, чым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шэйман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апынецца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і неаўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж мала імаверным, што Віктар Шэйман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці. Ну, я дадам, што менавіта Віктар Шэйман сядзеў калісьці ў машыне побач з Александрам Лукашэнкам у часе лёзнінскага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе Шэймана ў адстаўку. Я таксама нагадаю, што імя Віктара Шэймана патрапіла ў спіс чыноўнікам, якім забаронены быў уезд у краіны Еўразвязу. Еўрапейскія структуры падазраюць Віктара Шэймана ў датычнасці да знікненняў беларускіх апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага. Ці актывізуе адстаўка Шэймана справы зніклых? Вось меркаванне былога следчага пракуратуры праваабаронца Алега Волчака, які абараняе інтарэсы сям'і экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. Не будет, потому что Лукашенко тоже невыгодно садить в тюрьму человека, который потом может много чего рассказать на следствии. Есть документы юридические, что к этому причастны высшие должностные лица Шэйман, Наумов, Павличенко, Сиваков. Поэтому он должен тогда признать и предать своих сообщников, поэтому не пойдет. Еще раз говорю, дело будет расследование только при новом генеральном прокуроре, при новом президенте, при новом председателе Верховного суда. Это в таких условиях. Сейчас пока это... Просто его убирают тень. Честно сказать, я не удивлюсь, если его через пару дней назначат на какую-нибудь такую средненькую должность, какого-нибудь института правоведения или еще чего-нибудь. Ну, чтобы совсем полностью не ушел, мало где там что наговорил. Такое меркаванне выказаў былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Волчак. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І тэма сённяшняй экспертызы, як паўплываюць кадравыя рашэнні на ацэнку версій выбуху 4 ліпеня. Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакаў, а таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Паслухайце кароткую версію Валеркі Булгакава. Тут, ведаеце, што мяне здзіўляе, гэта сапраўды больш-менш цвярозая пазіцыя Александра Лукашэнкі, які, здаецца, пакуль што свядома не нагнятае псіхозу. Гэта значыць, калі ягоныя паслухачы, нейкія ягоныя паплечнікі пачынаюць без сякіх на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі і здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашэнка, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнае рашэнне. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ўжо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасады ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вобшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, сёння США і Чэшская Рэспубліка падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі. Ля мікрафону Ян Максімюк. У лютым 2007 году ў Рады Чэшскай Рэспублікі і Польшчы паведамілі, што яны пагадзіліся з размяшчэннем на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, супрацьракетнага шчыта. Афіцыйна Вашынгтон апраўдвае пабудову сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі, ужо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы. Праект прадбачвае, што ў Чэхіі будзе пабудаваная радыёлакацыйная станцыя, радар, а ў Польшчы размесцяцца 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Радар будзе пастаўлены на вайсковым палігоне Брды, 90 кілометраў на паўднёвы захад ад Прагі. Амерыканскія ракеты будуць памешчаныя ў сіласах на тэрыторыі былога вайскога лётнішча ў Рэдзікове, што знаходзіцца ў 20 кілометрах ад Балтыкі, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. У той час, як Чэхія пагадзіла з США ўсе дэталі абсталявання радару, уключна з фінансавым бокам справы, Варшава працягвае перамовы з Вашынгтонам пра цану абсталявання амерыканскіх ракетаў-перахопнікаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэсавых паведамленняў, Польшча хоча мець у пагадненні аб супрацьракетным шчыце запіс аб адмысловых амерыканскіх гарантіях бяспекі, ды значныя амерыканскія інвестыцыі ў мадэрнізацыю сваіх узброеных сілаў. У прыватнасці паведамляецца, што Польшча запатрабавала, каб амерыканцы абсталявалі ў Польшчы на неабмежаваны перыяд 15 батарэяў ракетаў земля-паветра тыпу Патрыот. Паводле СМІ, амерыканцы пагаджаюцца толькі на часовае або перыядычнае абсталяванне ракетаў Патрыот у Польшчы, і то ў значна меншай колькасці, чым хочуць палякі. Ацэньваецца, што кошт польскіх фінансавых патрабаванняў у праекце антыракетнага шчыта перасягае 10 мільярдаў даляраў, на што Вашынгтон не хоча пагадзіцца. Вашынгтон ужо намякнуў, што калі Польшча не прыме амерыканскіх умоваў, ракеты-перахопнікі могуць быць пастаўленыя ў Літве. А што атрымае Чэхія, акрамя амерыканскіх зарплатаў для чэшскіх работнікаў, якія будуць будаваць радар? Паводле чэшскіх СМІ, Пентагон абавязаўся ўкласці сур'ёзныя грошы ў некаторыя галіны чэшскай навукі і тэхналогіі. Магчыма, Чэхія атрымае яшчэ нешта, што апраўдывала б каментар чэшскага прэм'ера Мірэка Тапаланэка да сённяшняй дамовы з США, які прыраўнаў яе да так званага плану Маршала, эканамічнай дапамогі, якую Амерыка аказала Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Будучыня амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, аднак, залежыць не толькі ад дамовы з Чэхіяй і Польшчай, але і ад таго, хто выйграе прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Калі Джон Маккейн, дык праект мае шансы ажыццявіцца. Калі Барак Абама, дык лёс праекту няпэўны. У мінулым Абама выказваўся супроць пабудовы амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе. Расказваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода. Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива вядомага у свете белорусского навуковца, вымушенного працаваць за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, как протягивать працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой, у новой передачи «Белорусская замежжа». Сёння прафесар Бандажэўскі будзе госцем перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Ну, а мы працягваем тэму наступстваў выбуху на канцэрце ў гонар Дня незалежнасці ў Менску. У межах расследавання справы пра выбух прайшоў ператрус у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна. Некаторых актывістаў дэмакратычнага руху ў рэгіёнах выклікалі ў міліцыю на размову, перадае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч. У Менску 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай, якая была прэсавай сакратаркай Александра Казуліна падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Корэспандэнт «Свабоды» дазваніўся да Ніны Шэдлоўскай, калі супрацоўнікі КДБ яшчэ не пакінулі яе кватэру. Праведзены ўжо обыск, зараз чакаем прыезда майго мужа. Пасля гэтага, адпаведна, будзе азнаямленне з пратаколам той, што будзе ізъята. А як вам патлумачылі, якое вы маеце да гэтага дачыненне? У сувязі з тым, што можа быць знойдзены нейкія рэчы, яшчэ штосьці, што можа быць якімсьці ускосным ці правым чынам звязана з гэтым выпадкам. Гэта менавіта ваша асоба іх зацікавіла, ці вашага мужа, ці вашы бацькі? У пратаколі стаіць прозвішча майго мужа, Мірослав Лазоўскі. Ніна Шэдлоўская патлумачыла, што яе муж працуе ў камерцыйнай фірме інжынерам і ніколі не меў дачынення да выбуховых рэчываў. Ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай праводзілі 4 супрацоўнікі КДБ. У прыватнасці, двойчы кватэру абшуквалі са службовым сабакам. У выніку з кватэры забралі 31 прадмет. Сярод іх нататнікі, касеты, візітоўкі, налепкі, старыя газеты, фотаздымкі. Сёння ў Салігорску мясцовыя міліцыянты выклікалі на размову актывістаў Івана і Ілю Шылу, а таксама Андруся Тычыну, Рыгора Астапеню, Крысціну Самойлаву і Алексея Валабуева. Міліцыянтаў цікавіла, дзе актывісты былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Паводле Івана Шылы, салігорская міліцыя выконвае загад з Менску. Зразумею, што гэта не ініцыятыва салігорскай міліцыі. Ёсць загад выкарыстаць гэта ў палітычных мэтах для застрашэння і для легальных ператрусаў. 8 ліпеня на размову ў міліцыю таксама выклікалі гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага. А як ідзе следства ў справе выбуху ў ноч на 4 ліпеня? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Канстанцін Шалькевіч не абверг звестак, што справа пра выбух ужо мае 2 тамы дакументаў. Возможна, ўжо і 2 тамы. Свідзіцелі многа, і людзей многа званяць, памагаюць, переносяць матэрыялы, відео і фото. Многа работы зроблена. Міліцыянт адмовіўся каментаваць такія дзеянні ў межах следства, як ператрусы ў кватэрах палітычных актывістаў і размовы з імі ў міліцыі. Паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў, следчую групу ўзначальвае першы намеснік міністра, начальнік крымінальнай міліцыі Александр Шурко, які раней кіраваў аб'яднаннем Ахова пры Міністэрстве ўнутраных спраў. Расказваў Алег Груздзіловіч. Канстанцін Жукоўскі з Гомеля паведаміў нашаму радыё абставіны яго выкліку ў міліцыю. Телефонаваў чалавек, які назваўся старэйшым лейтэнантам Ключавым, і запрасіў мяне па вядомых нейкіх падзеях. Я кажу, якія падзеі? Мы ўкажа на конт менскага выбуху. На што я яму адказаў, што я да іх не маю ніякого дачынення, і если вы што хочаце мяне па якой справе ў якасці каго, то напішыце гэта, калі ласка, у позве. І я прыйду, я законапаслухмяны чалавек. Позву я, канешне, атрымаў праз 3 гадзінкі, але это была не позва, а проста паперка, дзе напісана, чытаю па-расейскі, для производства беседы. На што я яму адказаў? Беседа гэта не ёсць прававы тэрмін, гэта проста беседа. Ён папярэдзіў мяне, што кажа, я вам толькі задам 4 пытанні і нідзе распісывацца не трэба, і едзьце куды хочаце. Кастусь Жукоўскі сёлета зацверджаны ў спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў магчымым кандыдатам у дэпутаты парламенту па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38. У наступнай гадзіне нашага эфіру іншыя падрабязнасці ператрусаў у кватэрах актывістаў у рэгіёнах. У прыватнасці, сёння ў Пінску абшукавалі кватэру жыхара гэтага горада Паўла Аляхновіча і там канфіскавалі паляўнічы порах. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, на зараз пра выбарчую кампанію. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую адчольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. А дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергій Скрабец, якога абралі намеснікам кіраўніка партыі, узначаліў партыйны выбарчы штаб. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада де юра ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Па адзіным спісе АДС Станіслаў Шушкевіч вылучаны ў склад акруговай выбарчай камісіі, а яшчэ 2 сябра партыі балатуюцца і зноў жа па адзіным спісе як прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты. Навошта ж тады асобны спіс? Намесніца старшыні БСДГ Святлана Губейка, перш чым адказаць на пытанне, адзначае, апошнім часам склад партыі значна пашырыўся, паступіла 170 заяваў. А што тычыцца непасрэдна выбараў, дык тут, на яе думку, сітуацыя выглядае так. Мы разумеем, што гэта Это ж головная будет информационная кампания. Чем больше людей пойдет в народ, тем больше некая будет корысть. Тому мы створили свой особный спис. Люди выказали пожелание удельничать. Это некие будут больше за все такие свежие особы, которые еще не совсем знакомы и как бы не набили оскомину никому. Гэтую думку поделяет Сергей Скрабец, який збирается балетоваться у Лиде, где 8 годов тому его обрали депутатом. Так само по одинім спісі АДС вилучається у ліді наставниця, сябра партії комуністів Білоруської Яніна Гузовська. Сергій Скрабєт відзначає. Кандидатура, яка буде у парламенті по ліді, вже согласована з Лукашенко, тому тут тільки я лічу, що ми будемо підтримувати один другого. Ми друг друга вельми добре відаємо. Ось вона підтримувала мене, коли я йшов депутатом у 2000 році. Скажемо так, що у нас однолькові шанси зареєструватися. Політолог Юрий Чавусов лічить. Знаходимося ми у періоді, коли ці дробні політичні сили, вони повишають власну значність під от своє як таке особне знаходження. Да? Як європейська коаліція така аморфна повишає свою значність, ось ми йдемо якби особною колоною. Партія Шушкевича, я пригадаю, що, наприклад, на початку політичного циклу минулого, ось це дробне утворення так само повишали власну значність під демонстрацію своєї якби особної позиції, да, йдемо особною колоною. Але коли справа доходить до реальних дій, то отримується, що вагу мають виключно крупні політичні сили. Тобто ті, які здольні провести справді значну агульнонаціональну кампанію на кшталт кампанії по виборах президента. Говорив політолог Юрій Чавусов. Ну, а зараз дзвінки на свободу, відгуки на теракт у Мінську і інші теми, які закранають наші слухачі. Огляд підрихтувала Галина Бакунчик. Святкування 3 липня і вибух під час концерту у Мінську – тема, якою протягують коментувати слухачі «Свободи». На Беларусі починається полювання на ведьмів після терористичного акту 3 липня. У Мінську була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус, протримали 6 годин, розділи догола, зняли усе на відеопленку, а потім випустили з посторонка без всіляких документів. Олеся Брамой, старшиня Борисовського відділення Міжнародної асоціації оборони прав чоловіка. Иван Карпович, я хочу сказать по вопросу теракта на праздничном концерте. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно. Некий идиот без мозгов, як то я був, наробив зрад болтов, чіков і зробив вибу. Як терорист там був, він бив би миші. Я тебе пустив на одному разом з крифі. Ви слухаєте «Дзвінки на свободу». Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у смс-листі наш слухач. У працях теми наступні телефонування. Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало? Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина. 64 годы проводим парады. Лепш там гроши пасил пенсию нашу, бо нечем платить за квартиру, лекарства, декашу. Навошто нам помпезды акции. Достатково с цветами одной демонстрации. Постоять в обелиску, упомянуть усих родных да близких. Похоже на то, что чиновничьи кланы, Минские и иные, очень не желают допустить в парламент никого из порядочных граждан. Осуществляемые через взрывы, репрессии, иные фашистско-сталинские формы и методы. Працягваем праграму пытаннем слухачкі. В Минске открытие памятника Симону Боливару. А не планируется ли установка памятника не менее известной личности Че Геваре? И кому из белорусов в ответ будет установлен памятник в Венесуэле? Отказывая начальнику права и мастерства Министерства культуры Николай Мищенко. Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пока у меня никаких обращений, документов нету. Но очевидно, что-то должно будет быть. Ну, может быть, не так скоро. Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радо Свабода у Мінску 20:30 у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко сёння звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шымана і кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухамі 4 ліпеня ў сталіцы ў часе канцэрту з нагоды афіцыйнага свята незалежнасці. Ператрусы праходзяць не толькі ў Мінску, але і ў Гомлі і ў Пінску. Супрацоўнікі салігорскай міліцыі затрымалі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Павла Батуєва і братоў Івана і Іллю Шылаў. За некалькі гадзінаў да гэтага малдафронтаўцам прапанавалі прыйсці ў міліцыю патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Мінску адбыўся выбух. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. У Мінску 8 ліпеня міліцыя правяла ператрус у кватэры Ніны Шыдлоўскай, прэсавай сакратаркі Александра Казуліна. Мінскае прадпрыемства «Гарадскія паркі» правядзе пазачарговую праверку атракцыёнаў «Сталічнае прадпрыемства «Гарадскія паркі». Пра гэта Белапан паведаміў галоўны інжынер прадпрыемства Анатоль Яцкевіч. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. ЗША і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. З візітам у Чэхіі дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс учора яна сустракалася з прэм'ер-міністрам Польшчы Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння элементаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны. Польскі бок пагадзіўся на размяшчэнне 10 ракет-перахопнікаў. Кандаліза Райс сёння выступіла на радыё Свабоды і сярод іншага сказала, што ЗША будуць падтрымліваць усіх, хто змагаецца за свабоду Беларусі. Кандаліза Райс таксама падкрэсліла, што ЗША хочуць мірнага вырашэння іранскай ядзернай праграмы. Вытрымкі з выступу Кандалізы Райс і адказу на пытанні прагучаць на хвалях свабоды заўтра. Адна з важных тэмаў міжнароднай палітыкі – гэта грузінска-абхазскі канфлікт. Кандаліза Райс крытыкуе Расію за дэстабілізацыю сітуацыі ў Абхазіі, самаабвешчанай рэспублікі, якая з'яўляецца часткай грузінскай тэрыторыі. У Японіі працягваецца саміт Вялікай Васьмёркі. Галоўнымі тэмамі – глабальныя змены клімату, а таксама рост цэнаў на нафту і харчаванне. Лідары 8 краінаў выказалі занепакоены станам сусветнай эканомікі. Яны заклікалі краіны-экспарцёры нафты павялічыць аб'ёмы здабычы нафты. Дзеля барацьбы з харчовым крызісам удзельнікі сустрэчы прапанавалі зняць экспартныя абмежаванні для гуманітарных даставак прадуктаў у бедныя краіны. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз паўгадзіны. Гэта Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што сёння госцем перадачы «Беларуская замежжа» будзе вядомы ў свеце эксперт у галіне наступстваў радыяцыі прафесар Юрый Бандажэўскі. Пасля свайго зняволення ў беларускай турме ён атрымаў запрашэнне працаваць у Францыі і Нямеччыне, але зараз праводзіць свае даследаванні ў Літве. Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет, Гомельский медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России. Про новые инициативы профессора Юрия Бандажевского и его навуковую працу у Литве вы почуете хвилин про 15 у новым выпуску передачи «Белорусская замежа». Ну а зараз подороже Татьяны Сапач у «Глыбокое» на гэтый раз на фестиваль христианских фильмов и документальных программ. Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, і я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Галоўныя крытэрыі – гэта мастацкія якасці і прафесіяналізм. Сёлета фестывалю 4 гады. Узрост дзіцячы, але толькі узрост. Усё астатняе, як у дарослых. І журы, і запрашоныя знакамітасці, і тусоўкі, і кулюары, і культурная праграма. Няма хіба што чырвонага кіліма і дэфіле зорак. Зрэшты, на цырымоніі закрыцця вечаровыя сукні вельмі і вельмі вітаюцца. Ёсць у магніфіката і свой дэвіз. «Ут унтум сінт». Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіныя – пратэстанты, праваслаўныя і католікі. Вядомы беларускі дакументаліст Юрый Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю. Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах. Юрый Міхайлович, за што вы палюбілі глыбокае? Глыбокае – гэта ж маленькі кавалачак прыгажосці Беларусі, пачынае Дылісі і заканчвае Мосарам. І калі ў першыню я ўбачыў гэты Мосар, ну, я зразумеў адразу, што гэта тут павінен застаяцца фестываль. І зараз глыбочна гэта проста родны такі трай. І так званы беларускі Версаль у Мосары, і цэнтр Еўропы на возеры Шо ў Івісі – усё гэта абавязковыя складнікі праграмы «Магніфікату», закліканая зрабіць на гасцей незабыўнае ўражанне. Дзіўна, што ў нейкай такой далёкай, глыбокай сапраўды правінцыі, і нешта ёсць такое надзвычай прыгожае месца, такая дагледжанасць, такая пекнасць – это касцёл у Мосары, і то, што вакол яго, і такая экзотыка, як страусы. Рэжысэрка і сцэнарыстка Вольга Дашук у пошуках матэрыялу шмат ездзіць па Беларусі, але тут у глыбокім упершыню. І людзі спадабаліся, напрыклад, экскурсаводы музеі, якія выдатна гавораць па-беларуску. Аднак не Мосары, не Івіс, пры ўсёй павазе ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны. Фестывалі дэманструюць нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна. Калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты ў адной тэндэнцыі і закранаюць адну і тую ж тэму. Гэта абсалютна дзіўна. Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў 4-ты год. Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы от у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека. Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, пра вясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія, работы Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце, фільма Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага, мала каму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалаў і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін. У ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю. На хвалях Радіо Свобода Тетяна Сапич розказує про своє ураження від глибокого у часі фестивалю християнських фільмів. Кіно перед усім кіно. Особистого часу у гостей і удільників зусім в обмаль. А хочеться ж ведати, якое яно містечко глибоке, паза фестивалем. Некоторые уявлення дають екскурсії по городі. Ще трохи короткі самостійні прогулки пізнім вечором, після усього. Але головная крыніца інформації – гэта глыбоцкія люди, якія приходять на прогляды і у перапынках готовыя расповідаць про все, что вас цікавіць. І про мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і про вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і про славутую згушчонку. І наша згушчонка, якую я дрынкалі в 8 Советском Союзе, з гэтым логатыпам глыбоцкі, у молочно-консервовый завод, гэта таксама наша. Гэта ад нас не адмеш. Спадарыня Регіна Марцінкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым. Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес на вёсцы, пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна адпачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І що у нас буде? Таким чином, свой фестиваль у глибокім ёсць. Туризм амаль што ёсць. А чого нема, дык гэта стадыёну, наракає моя суразмоўніца. У таким солідным городі глибоке павінен бути фестиваль. Солідным? А так. Бо я тут живу, я тут народилася, видите, я тут виросла, я тут старіла і старила, і все тут. У солідным городі глибокім живе за невеликим 20 тисяч чоловік. Гэтая лічба застається незмінною на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новае моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць. Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць, хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочным кансервным камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца. Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў. У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы. А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку? Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі. Дзеля чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі? Кожны за свой крыж. А ў вас? У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры. У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр. Тая моя дыпломная работа, якую ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркуючы, я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля. Тут Владзіміра Караткевіча, класы па серпантам, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашага Дома культуры. Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову. Наколькі я ведаю з майго класа, са школы, напэўна засталося ў глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе? Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу, воз непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час. Зімой мне, шчыра кажучы, вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман проста. Ну, для мяне гэта рамантыка. Кожны раз прыязджаючы, я вось час бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. чтобы приехать и побачить, что ты будинок, который был вчера червоним, сегодня так само червоним, уже не изменил колер на какие-нибудь такие брутальные зеленые. Таня, а при каких обставинах вы вернулись бы? Я не веду, я просто сама вандровник, мне цікаво побывать в разных местах, пожить в разных местах. И за сюда приятно вертаться. І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів. Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусь фільм», автор-сценарій, режисер Михайло Ждановський. Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну узнагороду Віцебського аблвиконкому. Найліпшій християнської телепрограми обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новинів. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетіць хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой. З фестывальнага глыбокага перадавала Таціана Сапач. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе асноўнай тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклан. Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Центр проблемов экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю, усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куда яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі. Моя позиция не научное наблюдение. Где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба робить, треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить. Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медычных наступстваў радиационного выпраменивания, автор 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 монографіяў. На радзіме у Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў. Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда. У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, быў арыштаваны. У 2001-м осуджены на 8 годов позбавления воли. У тем же 2001-м Бандажевский был признан вязнем сумления международной амнистией и стал владельником европейского паспорта свободы под номером 25. Подчас судового процесса над Бандажевским правооборонцы зафиксовали 8 порушений белорусского законодавства. Правооборонцы и навуковцы свету перекананы, что Бандажевского осудили за критику ставления керовництва Беларуси до наступства у Чернобыля. Поводле заявы Международного социально-экологичного союза с протестом супрать присуду Бандажевского, причина переследу, який обрынулся на докторов в ученых радиологов, у тым, что их доследования объективно доказывают свядомое занижение дозов радиации, якія отрымливают зараз жыхары Беларуси и особливо дети. Такие белорусские навуковцы, якія сапраўды не отступились от своих высновов, есть. Але их засталося не шмат, бо большиня потерпели от репрессий уладов. Ну, примеров много, пожалуйста. Вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк – выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись сделать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли. Юра Бандажевский провел из неволи не больше за 6 годов и там протягивал навуковую працу. Шмат говорится про то, что навуковцы частяком вельми далекие от громадства, его потребов да проблемов. Але коли доследчик наближается до практичной сферы, улады и то же самое громадство, для кого он працуе, полохаются. Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретные решения проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа. У передачи «Белорусское замежжа» про новые инициативы и працу у Литве профессора Юрия Бандажевского рассказывает Татьяна Поклад. У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступств радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная. Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России. А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой, спочатку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить то, что махчима, как протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые в учни у профессора. Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі лёгка, каб у меня тут сёння появилась масса вучнев, появилась и был вельмі такие пристойные условия, я сидел бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь. Барбы, і сёння барбы за ідэю, за здароўе людзей, гэта вельмі цяжка. Я гэта са ўсёй адказнасцю гавару. Вельмі цяжка, я шукаю падтрымкі. Не сабе персанальна, а гэтай справы, якія мы робім. Бо трэба захаваць навуковую школу, навуковы падход. Ён базіруецца на захове такіх маральных ценнасцей, аховы здароўя, но ён і мае яшчэ такі навуковы аналіз, навуковую базу, навуковыя прынцыпы, якія я захоўваю, мае вучні захоўвалі, і на гэтым існуюць нашы даследаванні. Я пішу пра гэтыя, ну, большасці сваіх статей, калі я друкую, і маіх кніг ёсць вот гэты ўспамін пра тыя базавыя прынцыпы, якія мы ўжывалі пры правядзенні тых или іных даследаванняў. Гэта вельмі важна. Метод у науцы методичный подход. И он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то избудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить. Перешкаджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь. Юры Бандажэўскі нагадаў, у ліку іншага, пра рэзкую рэакцыю афіцыйнай Беларусі на сёлетнюю красавіцкую брусэльскую канферэнцыю. Калі, як адзначае прафесар, упершыню ў сваёй дэкларацыі Еўрапарламент выказаў некалькі канкрэтных пазіцыяў, і ў прыватнасці адносна стварэння ў Літве міжнароднага цэнтру праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Найперш, паводле слова прафесара, для абароны таго, што яшчэ можна абараніць ва ўмовах узмоцненага радыяцыйнага ўздзеяння ў рэгіёне, якое існуе тут пачынаючы ад 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта кажа прафесар Юры Бандажэўскі. Сёння існуе вот контакт, вельмі важны, вельмі моцны контакт ўчоных у Европе. Удалося арганізаваць гэты контакт. И он дає надею, что мы что-то сбудуем в плане поддержки белорусов, белорусской нации, потому что это вельми важно. Самая важная вещь – это продолжение работы. Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ. Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачут, калі хоронить своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их как гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность, вот это ментальность. Бо існуе даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існуе, не может быть, не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров. Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над якой працует теперь Юрий Бандажевский, представничая международная конференция «Навуковые и гуманитарные инициативы подтримки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне. Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами. Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации и спасылок можно найти у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, який цяпер протягивает свои доследования по медичных наступствах радиации, працуючи у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.